który będzie przewoził materiały dla służb medycznych. Dziś z tego kraju przyleciały dwa pierwsze samoloty z pomocą. Na kolejny tydzień są już zaplanowane co najmniej 3 loty. Brytyjski rząd przedstawił swoje propozycje dla osób, które tracą z powodu pandemii, a nie mają etatów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w wieczornym komunikacie o 58 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W większości dotyczą one województwa mazowieckiego. Resort podał, że w związku z pandemią zmarły dziś 2 osoby w szpitalu w Warszawie. 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta. Oboje mieli choroby współistniejące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 1221, z czego 16 osób zmarło. Pierwsze samoloty z materiałami dla służb medycznych do walki z koronawirusem są już w Polsce. Od przyszłego tygodnia uruchomiony będzie most powietrzny, którym kolejne partie materiałów medycznych i sprzętu będą docierać do naszego kraju. Liczba połączeń ustalana będzie w zależności od potrzeb, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na kolejny tydzień są już zaplanowane co najmniej 3 loty, natomiast to też zależy od tego, ile komercyjnych podmiotów, bo tak jak powiedziałem, będą mogły komercyjnie z usług lotu korzystać te podmioty, które chcą sprzęt ochronny do Polski importować. W związku z tym to wszystko będzie tak naprawdę w sposób elastyczny kształtowane w przyszłym tygodniu. Dziś pierwszymi 2 samolotami przyleciały do Polski materiały ochronne dla służb i kilkanaście respiratorów. Wartość sprzętu to ponad 20 milionów złotych. Zakupiły go KGHM i Agencja Rozwoju Przemysłu. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na fundusz w wysokości 37 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Europosłowie w głosowaniu na odległość pocztą elektroniczną zaakceptowali plan działań łagodzących negatywne skutki kryzysu. Program przygotowała Komisja Europejska. Beata Płomecka. Zgodnie z propozycją Komisji z Unijnego Funduszu Inwestycyjnego Polska może wykorzystać prawie 7 miliardów 400 milionów euro na walkę z koronawirusem. To pieniądze już przyznane Polsce, ale może ona zmienić cel ich przeznaczenia. Przy czym nowością jest 1 125 milionów euro. To niewykorzystane pieniądze, które Polska musiałaby zwrócić do unijnego budżetu, ale Komisja zaproponowała, by państwa nie zwracały niewykorzystanych funduszy, lecz przeznaczyły je na walkę z koronawirusem. Chodzi o wsparcie systemów służby zdrowia, małych i średnich firm oraz pobudzenie rynku pracy. Fundusz na walkę z koronawirusem zatwierdzili już unijni ambasadorowie. Teraz po akceptacji Parlamentu Europejskiego do zakończenia oficjalnej procedury potrzebna jest jeszcze zgoda państw członkowskich. Będzie to już tylko formalność. Beata Płomecka, Polskie Radio. Brytyjski rząd ogłasza pomoc dla samozatrudnionych i ludzi na tak zwanych umowach śmieciowych. Program jest bardzo podobny do wsparcia dla pracowników. Brytyjczycy, ale też na przykład imigranci z Polski będą dostawać na konto około 80% swoich dotychczasowych zarobków. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Aktorki, muzycy, hydraulicy, taksówkarze, fryzjerki, niezatrudnieni na etat. Między innymi oni nadstawili dziś uszu i usłyszeli od konserwatywnego ministra finansów taką deklarację. Nie zapomnieliśmy o was, nie porzucimy was, przechodzimy przez to razem. A konkrety? Rząd wypłaci samozatrudnionym podlegające opodatkowaniu granty stanowiące 80% ich miesięcznych zarobków uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat. Tu zastrzeżenie. Niewielka grupa najlepiej zarabiających nie będzie objęta systemem. Jest jednak większy problem. Program ma zacząć działać za 2 miesiące. Do tego czasu trzeba polegać na systemie zasiłków, a strona do rejestracji już teraz jest przeciążona. Do tego czasu część mieszkańców wysp może mieć problem ze związaniem końca z końcem. Z drugiej strony w czerwcu Smith czy Kowalski dostaną też pieniądze za maj i kwiecień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To wygląda na kolejną emocjonalną decyzję Anity Włodarczyk. Wylała z roboty trenera Krzysztofa Kaliszewskiego. To z nim pracowała ponad dekadę i mając go u boku odnosiła największe sukcesy w karierze. 2 razy została mistrzynią olimpijską, 3-krotnie mistrzynią świata. Kaliszewski rozstanie z Włodarczyk specjalnie dla nas tłumaczył tak. Witam serdecznie słuchaczy radiowej Trójki. W sprawie rozstania się z Anitą Włodarczyk mam tylko tyle do powiedzenia. Jedyną przyczyną rozstania się z zawodniczką było zanegowanie przez nią prowadzenia na razie do czasu mojego powrotu z USA treningów zdalnie. Natomiast w USA zmuszony jestem zostać ze względów rodzinnych. Także też chciałbym powiedzieć, że nigdy nie straciłem wiary w Anity szansy na zdobycie 3. medalu olimpijskiego na igrzyskach w Tokio. Więc życzę dalszych sukcesów pani Włodarczyk. Niech jej wszystko układa się jak najlepiej. Anita Włodarczyk mimo prób kontaktu z naszej strony sprawy nie skomentowała. Na razie nie ma też oficjalnych komentarzy po wideokonferencji przedstawicieli klubów piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Debatowali, jak egzystować w krytycznej sytuacji, kiedy rozgrywek w tym sezonie może nie udać się dokończyć. Według przeglądu sportowego najważniejszą decyzją jest ta, że kontrakty piłkarzy zostaną obniżone o połowę. Teraz ustalenia musi zaakceptować jeszcze PZPN. We Włoszech tymczasem ciągle wierzą, że sezon da się uratować. Szef tamtejszej federacji, Gabriele Gravina, dziś wyraził przekonanie, że gdyby COVID-19 przycichł, można będzie dokończyć rozgrywki w lipcu i sierpniu. Oby. W Japonii kibice nie chcieli czekać na unormowanie sytuacji epidemicznej i w liczbie 10 tysięcy zameldowali się w hali w Saitamie na kickbokserskiej gali. Władze administracyjne odradzały, organizatorzy namawiali, rozdając wszystkim maseczki, wzmacniając wentylację w hali i otwierając wszystkie drzwi na oścież, żeby nie było kontaktu widzów z klamkami. Czym to się zakończy, poza emocjami, przekonamy się za 2 tygodnie. Podobnym tropem idą organizatorzy gali Fame MMA u nas w kraju. Kibice też by się pewnie znaleźli, ale na szczęście tu działają zakazy rządowe. Nie mogą jednak wpłynąć na pomysł zawodów przeprowadzonych tylko na potrzeby telewidzów w studiu. Ministerstwo Sportu rekomenduje stanowcze odwołanie zawodów. Chęć zysku jest w tej sytuacji jednak silniejsza. Gala ma być pokazywana w systemie pay-per-view. Zostajemy przy sportach walki i zamieniamy jednak wydarzenie ludyczne na mające starożytne konotacje boks i to ten z najwyższej półki. Trzecia walka o pas federacji WBC w kategorii ciężkiej między Tysonem Furym a Deontayem Wilderem będzie przeniesiona z lipca na termin jesienny. W lutym Amerykanin, pomimo że był faworytem starcia, stracił pas mistrzowski WBC wagi ciężkiej w pojedynku z Tysonem Furym. Była to dla niego pierwsza porażka w zawodowej karierze. Wilder od razu skorzystał z jednego z zapisów kontraktu i zapowiedział, że stoczy trzecią walkę z Brytyjczykiem. Fani boksu będą musieli się uzbroić w cierpliwość i poczekać 3 miesiące dłużej, bo lipcowa data jest już nieaktualna. Miejsce pozostaje bez zmian, to stolica hazardu Las Vegas. Obaj zawodnicy do ringu mają wejść 3 października. Broniący tytułu Fury otrzyma 60% zysku z gali, Wilder 40%. Lepiej późno niż wcale, zgodnie piszą amerykańskie media. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I ta relacja kończy serwis sportowy. Kolejny jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem, około 13 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu. W Karpatach możliwe zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno, mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13:15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21:00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. No a teraz 8 minut po 23:00. Zostań w domu z Trójką. Tak, jeszcze to powtórzyliśmy i będziemy to powtarzali w tych dniach, bo to najważniejszy tak naprawdę komunikat, jaki płynie z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Gil, Piotr Stelmach do 23:40 z Państwem.

Igor Harbut, płyta Chrust, ma się dopiero ukazać i ro właśnie z tego albumu. 19 minut po 23. I właśnie ten utwór Mary Smile, to na razie wiemy od niego i tyle o nim wiemy, co więcej. Kolejne miesiące, długie tygodnie pokażą. Vincent, taki ma pseudonim artystyczny, to nasz artysta, to z Polski muzyka. W imieniu Janusza Deblesema zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję Gitarą i Piórem. Ona będzie troszeczkę później, to już będzie tak naprawdę piątek, między czwartą a piątą nad ranem. W imieniu autora zapraszam raz jeszcze. Noc z czwartku na piątek, od czwartej do piątej, Gitarą i Piórem i Janusz Deblesem z Państwem. 24 minuty po godzinie 23. Karol Schwarz, All Stars. Z nimi też spotkamy się w najbliższą sobotę między 15 a 19. więcej takiej muzyki, ich muzyki, w najbliższą sobotę. Karol Schwarz, All Stars. Obiecałem Państwu jeszcze jedno spotkanie z czarno-białą muzyką i czarno-białą płytą, właściwie inaczej z płytą w czarno-białe pasy. No to proszę. Też nie do końca rozumieliśmy i ten przekaz, i te teksty, i tę muzykę. Wszystko było nowe, inne, tak bardzo inne od tego, co się grało w Polsce. Republika, nowe sytuacje, halucynacje. No to teraz z tamtego 1983 roku przenosimy się do współczesności. Płyty jeszcze nie ma. Singiel, który będzie tę płytę zapowiadał, ukaże się 1 kwietnia w urodziny Trójki, ale my oprócz singla, znaczy singla jeszcze nie znamy, znamy inny utwór z tej płyty, który całość będzie zamykał. Zespół ze Śląska, Frele i gościnnie Marcin Wyrostek, Zachowaj dystans.

zdecydowanie Państwa proszę, namawiam, żeby dali Państwo szansę tym dziewczynom. Frele, Marcin Wyrostek, gościnnie zachowaj dystans z płyty Hehe, która też wkrótce będzie miała swoją premierę. No to jeszcze na koniec, jako ostatni utwór na dziś, skoro od nich zaczynaliśmy, to na utworze z tej płyty skończymy i na tym zespole dziś skończymy. To jest taka piękna pieśń, nie piosenka, pieśń o bezpieczeństwie. Zamykam ostatnie okno i nic nam nie może się już stać. Kombajn do zbierania kur po wioskach i Warszawa. Ostatnie kilkanaście minut czwartku należą do autora, który za chwilkę się do Państwa odezwie. A my już dziękujemy za długie, wyjątkowo długie radiowe spotkanie. Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Bartosz Gil i Piotr Stelmach. Pa, pa. Kwadrans Leszka Długosza. Jak zapowiadałem tydzień temu, tak też jest. Spotykamy się, drodzy Państwo, w kwadransie już pełnoprawno wiosennym. Leszek Długosz wita, zaprasza Państwa. I niech od razu popłynie, by tak rzec, od czoła naszego kwadransu ta piosenka, jako pierwsza, ta właśnie z tymi płynącymi z wiosną w jedyny sposób wodami, z tymi wodami wiosennymi, które niosą te błyski obietnic, radości, spełnień oczekiwanych, a jak kończy autor tej piosenki, słowa w niej, mówiące te słowa, autor, życie się kończy, kiedy się przestaje w życiu już czekać, jakoś to jest może ładniej ułożone, ale właśnie tak te obietnice wiosenne wody znowu niosą na jakieś tegoroczne spełnienia. Wiosenne wody, szumne, porywiste, jasny niepokój chmurnych dni. Życie jak powieść, nienapisana, wszystko się zdarzy. Wszystko ma być. Wiosenne wody, śmiało wezbrane, muzyka jakby z błękitów brzmi. Jeszcze się nie wie, może, ach, może się kocha. Patrzy się w okno, jakby miał ktoś. Lecz kto miał przyjść? Można kupować szklanki lub róże, w rynsztoku konać, albo i zwierzy, z wyniosłej wieży śpiewać swą pieśń. Te dni, co szumią, co płyną, też w końcu jednako wstecz się odwrócą, z wiatrem pod wiatr, z wiatrem i bez. I nie to boli, że nic nie wraca, że czas, że kręci się planeta. Wiesz, życie się kończy, lecz z innych, no z innych powodów i całkiem inaczej. Życie się kończy, gdy się przestaje już w życiu czekać. Wiosenne wody, szumne, porywiste, jasny niepokój tamtych dni. Jeszcze się nie wiem, może, ach, może się kocha. Patrzy się w okno, jakby miał ktoś. Lecz kto miał przyjść? Jecham się zadumany nad tymi wiosennymi wodami, które wyśpiewałem, jak obliczam, jak wspominam, no jakieś 35 lat temu. Nawet głosik chyba jakiś taki jaśniejszy jest na tym nagraniu. No tak, cierpienia miłosne, Kreislera. Ta miniatura skrzypcowa, grana przez wszystkich wybitnych skrzypków, niech będzie dopełnieniem tych wspomnień, tych nadziei i tych projekcji na przyszłość i niech to pięknie na skrzypcach zagra, czyli z takim uśmiechniętym westchnieniem sama Wanda Wilkomirska. Ach, ten flażolecik na końcu. Tak spostrzegam, że program dzisiejszy ułożył się w ten sposób, że ma jakieś takie szczególne powiązania literacko-muzyczne i to nawet wysokie koneksje. Pierwsza piosenka, którą prezentowałem, Wiosenne wody, oczywista aluzja, zapożyczenie tytułu z powieści Turgieniewa, a teraz też wysokie koneksje, wysokie progi, bo to przecież i potrąca o Szekspira, o parę tych słynnych, najbardziej tragicznych kochanków chyba w literaturze, czyli o Romeo i Julię, czyli o wiersz Kamila Cypriana Norwida w Weronie, czyli o piosenkę skomponowaną do tego wiersza przez Andrzeja Kurlewicza i zaśpiewaną przez jego żonę Wandę Warską. Nad Kapuletti i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Weronie, w Weronie. Żal, smutek, strach. Gdzieś pomyśleć w Weronie. Co tam dziś w Weronie? Drodzy Państwo, ostatnie minuty, jakie nam zostały dzisiejszego kwadransa, niech będą poświęcone takiemu innemu rodzajowi kołysania, bo tu będzie i Bach, ale Bach w najprzedniejszych wersjach zaproponowanym przez Modern Jazz Quartet, słynne blues dzisiaj niech będzie ten właśnie w c-moll grany i niech on nas odprowadza na tę noc. A ja żegnam Państwa w starym czasie. Za tydzień bodaj będziemy już w odmienionej wiosennej wersji czasu. Oby jak najszczęśliwszy. Kłaniam się. Leszek Długosz. Thank you.